जब से मुझे तेरा दर मिल गया है, जब से मुझे तेरा दर मिल गया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जानता था तेरी इबादत से पहले, कौन जानता था तेरी रहमत से पहले, कौन जानता था तेरी इबादत से पहले, कौन जानता था तेरी रहमत से पहले। कहाँ था कहाँ मैं कोई ना खबर थी, संभाला मुझे जिसने तेरी नजर थी। मुझे साई तेरा आसरा मिल गया है, मुझे साई तेरा आसरा मिल गया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जब से साईं तेरे आंचल की छाया, जितना था सोचा मैंने बढ़कर ही पाया, मिली जब से साईं तेरे आंचल की छाया, जितना था सोचा मैंने बढ़कर ही पाया। मांगने से पहले तुमने झोली मेरी भरी दी, हर पीड़ा मुश्किल साईं तुमने हर दी। सर पे मेरे हाथ यूं रख दिया है, सर पे मेरे हाथ यूं रख दिया है, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जीवन की एक ही तमन्ना, चरणों में जीना साईं, चरणों में मरना, चरणों में मरना, तेरे चरणों में मरना। अब तो मेरे जीवन की एक ही तमन्ना, चरणों में जीना साईं, चरणों में मरना। मिले ना मिले फिर ये मानुष का चोला, यही सोच कर तेरा दास ये बोला। के माँ जैसा प्यार साईं तेरा मिल गया है, के माँ जैसा प्यार साईं तेरा मिल गया, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। जब से मुझे